Na top wszechczasów jeszcze można głosować przez tydzień. Szczegóły na naszych stronach internetowych. Zestaw do głosowania. Przyjemne, choć niełatwe zadanie. Polecamy Państwu gorąco. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za dziś. Spokojnego dnia życzymy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6:00, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zamilkł legendarny głos, nie żyje Joe Cocker. Nie za kratę, a do szpitala psychiatrycznego może trafić Izabela C., pijana, która rajd po Warszawie zakończyła wjazdem. Podziemne przejście, według biegłych, jest niepoczytalne. Zarzuty za tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Mirosław P. nienależycie obserwował drogę, na której znajdowały się piesze, doprowadził do ich potrącenia. A potem uciekł, samochód wprowadził po alkoholu. Z charakterystyczną chrypą śpiewał With a Little Help from My Friends, Unchain My Heart czy You Are So Beautiful. Nie żyje Joe Cocker, brytyjski wokalista, zmarł w wieku 70 lat. To piosenkarz, który przeszedł do legendy, mówi nasz redakcyjny kolega Marek Niedźwiecki. W 1968 roku zaśpiewał piosenkę Beatlesów With a Little Help from My Friends, która właściwie wprowadziła go do historii światowej muzyki. Rok później wykonał ten utwór na festiwalu w Woodstock i to przeszło też do legendy. W 1983 roku za Up Where We Belong z Jennifer Warnes dostał nagrodę Grammy. Jest fantastycznym artystą, zostawił po sobie wiele cudownych utworów, do których przez całe lata jeszcze będziemy wracali. Joe Cocker chorował na raka płuc, nagrał 23 płyty, kilkakrotnie koncertował w Polsce, ostatni raz w październiku 2010 roku we Wrocławiu. Izabela C. niepoczytalna. Nie trafi do więzienia, może trafić do szpitala psychiatrycznego. Wnioskuje to prokuratura, która zapoznała się z opinią biegłych na temat kobiety, która pijany rajd po Warszawie zakończyła w podziemnym przejściu. Śledczy chcą też, aby dostała zakaz prowadzenia samochodu. Ksenia Maćczak. Izabela C. pod wpływem alkoholu była zatrzymywana kilkakrotnie, ale czarę goryczy przelał jej ostatni wyczyn z grudnia zeszłego roku, kiedy łamiąc przepisy zaparkowała auto w przejściu podziemnym koło warszawskiej rotundy. Prokuratura szybko przedstawiła zarzut, ale ponieważ pojawiły się wątpliwości co do tego, czy jest poczytalna, zasądzono obserwację psychiatryczną. Już wiadomo, że kobieta jest chora, mówi prokurator Przemysław Nowak. Ta choroba psychiczna wyłączała w czasie czynu jej zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu oraz pokierowania postępowaniem. A w takiej sytuacji nie może ona odpowiadać przed sądem, dlatego śledczy sprawę muszą umorzyć. Chcą mieć jednak pewność, że kobieta już nigdy pod wpływem alkoholu nie wsiądzie za kierownicę. Dlatego do sądu złożyli już wnioski o izolację w zakładzie psychiatrycznym i zabranie jej prawa jazdy. Środki zabezpieczające stosuje się bezterminowo, aż do ustania przyczyny ich orzeczenia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 15 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie nastolatki i uciekł z miejsca wypadku. Do tej tragedii doszło w kwietniu w Zastawiu na Lubelszczyźnie. Teraz prokuratura postawiła Mirosławowi P. zarzuty. Mężczyzna odpowie za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, ucieczkę z miejsca zdarzenia, nieudzielanie pomocy poszkodowanym i zaprowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Wedle ustaleń prokuratury Mirosław P., będąc w stanie nietrzeźwości, nie zachował wymaganej ostrożności w ten sposób, że nienależycie obserwował drogę, na której znajdował się poruszające się w tym samym kierunku piesze, doprowadził do ich potrącenia. Mirosław P. zbiegł z miejsca zdarzenia. Mówiła Beata Sykiankowska z prokuratury w Lublinie. Badanie przeprowadzone po zatrzymaniu sprawcy 7 godzin po wypadku wykazało, że miał alkohol w organizmie. 6 osób nie żyje, są ranni. To w Glasgow, tam w centrum miasta, w tłum wjechała ciężarówka. Najprawdopodobniej kierowca miał zawał serca. Jak powiedział Stuart Carl z policji w Glasgow, śmieciarka jechała jedną z głównych ulic miasta, Queen Street, kiedy wpadła na chodnik, potrącając przechodniów na dłuższym odcinku wzdłuż centralnego placu Glasgow George Square. Następnie przecięła przecznicę i kolejny chodnik, uderzając w hotel Millennium. Do wypadku błyskawicznie przyjechało kilkanaście karetek pogotowia oraz wozy policyjne i strażackie. Zamknięto ruch na kilku głównych arteriach Glasgow. W pierwszych relacjach pojawiły się domysły, że mógł to być zamach terrorystyczny, ale policja nie wspomina w ogóle o takiej możliwości, a jeden ze świadków mówił BBC. Słyszeliśmy, że kierowca śmieciarki doznał ataku serca. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ważna informacja dla rodziców niemowląt i małych dzieci. Producent kaszek marki Hall i Lebenswert wycofuje je z polskiego rynku. Wykryto w nich niebezpieczne alkaloidy, atropiny i skopolaminy. Główny inspektor sanitarny alarmuje, że zjedzenie produktów z takimi substancjami może spowodować m.in. rozszerzenie źrenic, zmianę rytmu serca, suchość w ustach czy zaczerwienienie skóry. Wydalanie szkodliwych substancji następuje zwykle w ciągu 12-48 godzin. W serwisie Trójki Ukraina i poważne kłopoty z węglem. Surowca dramatycznie brakuje. Państwowy operator sieci energetycznych Ukrenergo wyłączył 30 bloków elektrowni węglowych. Piotr Pogorzelski. Większość została zamknięta z powodu małych zapasów węgla, dlatego Ukrenergo zgodziło się na wprowadzenie grafików awaryjnych wyłączeń prądu. Powinny być one gotowe w ciągu tygodnia. Tymczasem w większości elektrociepłowni węgla wystarczy na 1-2 dni. Jedna z nich w miejscowości Ukrainka pod Kijowem już teraz wyłączyła z powodu braku surowca wszystkie bloki węglowe. Działa tam tylko jeden blok na gaz. Ukraińskie władze obiecały wcześniej, że zapewnią węgiel dla elektrociepłowni, sprowadzając go z Rosji. Obecna sytuacja świadczy jednak, że nie udało się tego zrobić. Teraz rządzący zapowiadają, że będą go importować z Kazachstanu. Ukraina ma kłopoty z węglem w związku z wojną w Zagłębiu Donieckim. Na kontrolowanych przez wspieranych przez Moskwę separatystów terytoriach nie działa część kopalni. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Tak, słyszeliśmy, że pan synoptyk ciągle się upiera. Będzie nadal padał deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny nad morzem do 75, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura ciągle wysoka. Od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, 8 w Warszawie, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Pile, Katowicach i Krakowie, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Opolu, a najcieplej we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't it say it no more. Someone to love. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help me? Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Są takie poranki, które zaczynamy niestety od smutnych informacji i to jest właśnie dziś, taki dzień wczoraj odszedł od nas Joe Cocker. Już słyszeliśmy o tym i w serwisie i przed szóstą Piotr Łodej o tym mówił. Będziemy także rozmawiali o artyście po 7:35. Zapraszamy Państwa już teraz. 11,5 minuty po szóstej. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. We'll be right back. 15 minut po 6, czas na pierwsze strony. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie święta i znów narzeganie na pogodę od rana samego, ale gdzieś to się dzieje. To ja nie pamiętam takich przygotowań do świąt, żeby w takim deszczu towarzyszyły nam, no i w takiej wysokiej temperaturze, bo to też trzeba odnotować. Taka brzydko październikowa pogoda. Ja to sobie tak imaginuję, że jak to tak pada... Co robisz? Nie wiem, no takie słowo mi się przytrafiło. Ale to nie boli? Nie. Że jak tak pada i pada, i że gdyby był mróz, to by był śnieg. No masz recht. Ale jeśli chodzi o puch... To pojawia się na pierwszej stronie. Właściwie jak nie ma puchu, to co robi? Puch? Nie, puch nie, administracja. Ale już żarty na bok. To poważna sprawa. Rzeczpospolita wyliczyła, podliczyła, przeanalizowała, no i wyszło na to, że rosną wydatki państwa za sprawą tworzenia nowych instytucji i stanowisk. To już nawet nie tyle o pełnomocniczkach premier Ewy Kopacz, co o poszczególnych nowych agencjach i różnych innych instytucjach. O tym dziś też powiemy. Korea grozi Ameryce, czyli międzynarodowa awantura o komedię. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Amerykanie zastanawiają się, jak ukarać Koreę Północną za szantażowanie producentów filmowych z Hollywood. Korea zapowiada straszliwy odwet. To był cytat. No i tu jeszcze ciekawa rzecz, że warszawski sąd oddalił skargi wyborcze. Też o tym pisze Wyborcza. Obyczajowa historia w dzienniku Fakt. No. Znowu ominimy? Chyba ominiemy, chociaż... Nie, no, tak. Tak, tak. Pani miała wypadek. Jest poważnie ranna. Trybuna. Książę z Niwki, czyli o Jacku Cyganie rzecz na pierwszej stronie. Uśmiecha się do nas świątecznie już i macha. No i dobrze, panie Jacku, pozdrawiamy. No i tu znów historia obyczajowa. To ciąg dalszy serialu, jak to pewna pani wyrzuciła pewnego pana z domu, a dzisiaj okazuje się, że wyrzuciła go, bo bawił się z inną, chociaż właściwie nie z domu, tylko wyrzuciła mu parę rzeczy na ulicy z torebki. I to też tak no, w sposób... Moim zdaniem szukała klucza, to jest cała historia jakaś tak może... No, podważasz tutaj, prawda, dramaturgię. Jutro się okaże, jednak się pogodzą, w końcu Wigilia, no, prawda? Zobaczymy, trzymamy Super Express za... No właściwie nie wiadomo, za słowo. Wziął łapówkę, chce ćwierć miliona. Zatrzymany w aferze korupcyjnej, udaje ofiarę. Tutaj o byłym burmistrzu Helu. Dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. O śledztwach na łańcuchu. Dziś w naszym dzienniku na stronie pierwszej, a w Pulsie Biznesu. W Pulsie Biznesu o gigancie z Francji, któremu trudno się nasycić. Któż to taki? Nienasycony. No właśnie, oczywiście, że tak. No to tyle. To tyle? No. A, nie dowiemy się. No dobrze. No a chciałbyś się dowiedzieć? No, pewnie, że chciałbym. No, grupa, której nazwy teraz nie wymienię, której spółkami zarządzają w Polsce, no i tutaj też dwóch nazwisk nie wymienię, niewiele o sobie mówi, czyli nie możemy za dużo mówić, ale dużo robi. Ma nad Wisłą już ponad 700 placówek z ofertą nie tylko fast food, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc francuski potentat zamierza wydać miliony na rozbudowę polskiego biznesu. Christian Hanke, mistrz precyzyjnej odpowiedzi, że nie wymienię. Dziękujemy, zapraszamy za pół godziny. W polecam się. 20 po 6. Decorations are on by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. All over town, little kids come get down, and Christmas is a rocking time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe. We go, we go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. a fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Christmas all over again. Oh yeah. And it's Christmas all over. Let's see, I want a new Rickenbacker guitar, two Fender Bassmans, Chuck Berry songbook. Nie mam żadnej nadziei, że troszkę świątecznie się zrobiło. Zabrak śniegu, odpowiada pan Robert K. Informuje słuchacz bądź słuchaczka. Słuchacz, pisałem, żeby nie mówił śnieżek na antenie, a śnieg. No i teraz mamy to, co mamy. Śnieg się po prostu troszkę obraził. Jeśli chodzi o popołudniową audycję Roberta K., to wczoraj wykonali ruch strategiczny na szachownicy. No i to dziś będzie ten moment, od którego audycja popołudniowa, zdaje się, będzie musiała grać bez hetmana. I tak się stanie. Zapraszamy do trójki. 24 minuty po szóstej. Przedświąteczne gotowanie. Nie zawsze niestety wychodzi tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zdarza się, że coś się nie uda, a choćby ciasto wyjdzie za słodkie. Ale proszę nie załamywać rąk. Weronika Zabielska i Beata Jasina-Wojtalak z portalu polki.pl przekonują. Zbyt słodkie ciasto da się jeszcze uratować. Właściwie nadmiaru cukru z ciasta już nie usuniemy, ale możemy zneutralizować ten słodki smak, na przykład przełamując je dodatkiem kwaśnych sosów owocowych lub kwaśnych owoców. Na przykład jeżeli sernik jest zbyt słodki, możemy wtedy podać go z kwaśnymi owocami, z lodami. Lody też, wiadomo, zneutralizują nam troszeczkę tą słodycz, nie będziemy tak przesyceni tym słodkim smakiem, ale właśnie na przykład świeży sorbet z owoców. To jest dobry pomysł. Albo na przykład galaretka cytrynowa. No jeśli już wiemy na przykład, że masa jest za słodka, no to można zrobić dodatkową warstwę, dodatkową masę właśnie z galaretki cytrynowej. Bo wtedy wiadomo, że słodki smak masy zostanie przełamany przez lekką kwaskowatość galaretki. Czyli tym potrawom, które z pozoru do niczego się już nie nadają, można nadać drugie życie. Okazuje się, że tak. Okazuje się, że właśnie, że można. I o tym porozmawiamy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Będzie na przykład SOS dla przypalonego bigosu. To się przecież zdarza. Można też trochę przesolić. No, różne inne wersje, ale zawsze da się to jakoś uratować. I takie porady pojawią się już niedługo. Izabela Woźniak o to zapyta. Yeah. najcieplejsze święta i pospieszalscy. No i rzeczywiście w tym roku będą bardzo ciepłe, jeśli chodzi o temperaturę na zewnątrz. 227 trójek, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji w sprawie przeróżnych wypieków. Przepraszam, ale na antenie popełniono właśnie coś w rodzaju świętokradztwa. Otóż sernik nie może zbyt słodkim być. Sernik nie jest nigdy zbyt słodki. Oj, sądzę, że znaleźlibyśmy porozumienie, bo ja jestem generalnie głęboko przekonany o tym, że żadnego ciasta nie da się przesłodzić. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sawera. Ostatecznego porozumienia brak. Kolejne rozmowy przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych z resortem zdrowia w poniedziałek. Wtedy mają rozmawiać o finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. W trakcie wczorajszych rozmów ustalono m.in., że do końca tego roku ma ukazać się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, w którym wymienione są badania, które wykonywać mają lekarze POZ. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7:00. Rano medycy ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu zdecydują, czy wypiszą na święta małego Adasia z Racławic. Dwulatek trafił do szpitala 30 listopada w stanie skrajnego wychłodzenia. Temperatura jego ciała wynosiła tylko 12 stopni Celsjusza. Z domu swojej babci wyszedł w nocy w samej piżamie. Rodzina, straż i policja oraz sąsiedzi szukali go przez kilka godzin. Spektakularny protest na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra zakończony. W nocy po 30 godzinach przebywania na budynku włoski przedsiębiorca zszedł z fasady. Nie wiadomo, co go do tego przekonało. Żądał wcześniej rozmowy z premierem Włoch i groził, że na Bazylice spędzi święta. Protestował już po raz piąty przeciwko unijnej dyrektywie, zgodnie z którą przedsiębiorcy z innych krajów Unii będą mogli od 2016 roku stawać do przetargów na wynajem włoskich plaż. Hakerzy zaatakowali jedną z niemieckich hut żelaza. Doszło do wyłączenia wielkiego pieca. Szczegóły tego wydarzenia ujawniono w raporcie Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa i Informacji. Autorzy dokumentu nie podają, w którym zakładzie doszło do złamania kodów dostępu, ani kiedy się to stało. Piszą jedynie o wielkich stratach wywołanych przez przerwanie procesu produkcyjnego. Sprawców nie udało się wykryć, ich motywy też nie są znane. Jutro i w piątek w Mińsku kolejne spotkania trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Uzgodnili to wczoraj podczas rozmowy telefonicznej prezydenci Ukrainy, Rosji i Francji oraz kanclerz Niemiec. Po pierwszych dwóch turach rozmów pokojowych w Mińsku we wrześniu na wschodniej Ukrainie utrzymuje się kruchy rozejm, jednak porozumienie jest stale łamane. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Próbuję sobie mówić, że ten deszcz to rzeczywiście inny stan skupienia śniegu, ale jak mu nadać formę kuli do ulepienia bałwana i czy w ogóle da się turlać kałuże? Zawsze można próbować. Ale dziś będzie pochmurno z rozpogodzeniami i będzie niestety padał deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach będzie porywisty. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Płocku, Kielcach, Zamościu i Krośnie, do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek. I co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe. A i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, ekranek małpa polskieradio.pl. 71335, tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie. Spokojnych, rodzinnych świąt, a w nowym roku samych miłych niespodzianek i samych fajnych płyt pod choinką. O, bardzo dziękujemy za życzenia. Jutro będziemy mieli sporo czasu w audycji porannej na to, żeby porozmawiać i żeby życzenia sobie złożyć. A jeśli chodzi o gotowanie i kulinarne przygotowania do świąt, no to powrócimy do nich za chwilę. Co zrobić, kiedy nagle i niespodziewanie nam się trochę przesoliło? It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. We let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. Where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear. And the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we're reaching out and touching you. Bring peace and joy this Christmas. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia to czas wielkiego gotowania. Bigos, ryby, ciasta, barszcze, gruszkami, pierogi, grzyby, galarety. Na samą myśl ślinka cieknie. No ale czasem się staramy, staramy, a nie wychodzi. Albo się coś przypali, albo się coś przesoli. Co my tu mamy? Tutaj akurat mamy podrawkę z kurczaka i indyka. Nie przesolona? Nie, absolutnie. Pani Ania prowadzi radiowy bufet. Najprostszym sposobem na przesolone sosy to jest duża ilość masła prawdziwego i kopru. On pięknie wyciąga nam sól, no i masło rozkleja, robi się takie słodkawe, wtedy nie ma problemu. Na przykład do przesolonej zupy można wrzucić surowego ziemniaka. Beata Jasinowo-Italak z portalu polki.pl. Lub białko jaja. I co one powodują? Ono wchłonie nadmiar soli. No i innym babcinym sposobem zamiast ziemniaka jest wrzucenie jabłka. Weronika Zabielska z portalu polki.pl. Z kolei tutaj lepiej pokroić, tylko nie za drobno, żeby potem nie mieć problemu z wyławianiem tych cząstek. No i on podobnie zadziała jak ziemniak, że też wchłonie w siebie nadmiar soli. Ważne, żeby nie gotować bardzo długo, tylko tak około 10 minut, żeby potrawa nie nabrała jeszcze owocowego posmaku. Chyba że ktoś bardzo się obawia, to może jeszcze wykorzystać trzeci sposób i dodać po prostu skórkę od chleba i też pogotować jakiś czas, no to wtedy wiadomo, skórka będzie bardziej neutralna i na pewno tylko wciągnie sól, a nie pozostawi smaku. Czasami również jak warzywa są zbyt przesolone. Doktor Ilona Gałązka-Czarnecka z Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. To one po ostudzeniu, przed podaniem możemy je ponownie zalać wrzątkiem i część tego słonego smaku także jesteśmy w stanie nieco jego usunąć. wpisy na internetowym forum kulinarnym. Gorzki bigos. Jak uratować? Nie dość, że przesadziłam z przypaleniem, to jeszcze z przyprawami coś na bakier i jest gorzki. Nie wiem, co teraz z nim zrobić. Jak go uratować? Pomóżcie. Może dodaj kapusty. Świeżej albo kiszonej, albo dosyp cukru. No więc cukru już dodałam. Trochę zniwelowałam smak goryczy. Też ostatnio przesadziłem z przyprawami i dodatkowo wino mi się chlupnęło, a wino było wytrawne, więc cała potrawa wyszła gorzko ostra. Ja wystawiłem na balkon, wziąłem na przeczekanie. Po dwóch dniach zrobił się idealny. Jeżeli przypali nam się bigos, trzeba go przełożyć do innego garnka. Trzeba wrzucić takie korki od wina. Korek lub dwa korki. I pogotować ten korek wchłonie przypaloniznę. Bardzo ważne jest to, że nie powinno się mieszać przypalonej potrawy, bo często wtedy odruchowo zaczynamy tam wkładać łyżkę i skrobać. To jest duży błąd. Należy wyjąć po prostu to, co nie jest przypalone, a przypalone miejsca pozostawić w tym naczyniu, w którym się gotowało. No i zacząć gotowanie od nowa już w innym garnku. Tylko jeszcze raz powtórzę, nie mieszać. Wydaje mi się, że wszystko zależy od stopnia zniszczenia tej potrawy. Najważniejszą rolę odgrywają walory sensoryczne, czyli szczególnie ten smak i zapach. Jeżeli faktycznie dojdzie do sytuacji, w której naprawdę autentycznie bardzo przesolimy potrawę, potrawy nie da się uratować. Praktycznie nie da się również uratować potrawy w momencie, gdy dojdzie do jej intensywnego przepalenia. Czy ona jest niezdrowa też? Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy taką potrawę przepalimy, w momencie przepalania przechodzi przez całą tą potrawę szereg związków, które no, są właśnie tym efektem tego spalenia. Produkt jest naprawdę sensorycznie tak nieatrakcyjny, że ja bym tutaj raczej nie ratowała i bym na drugi raz po prostu była w kuchni bardziej czujna. Co z przyprawami? Bo też zdarza się trochę przedobrzyć. Jeśli na przykład dodamy za dużo pieprzu albo w ogóle jakichś pikantnych przypraw, to ja bym polecała potem wzbogacić potrawę odrobiną soku z cytryny, to ona zneutralizuje właśnie te pikantne smaki. Pikantny smak przypraw zneutralizuje też mleko z racji zawartej kazeiny, która właśnie neutralizuje pikantne przyprawy. Możemy dodać do sosu, na przykład do sosu zabielanego, możemy dodać więcej mleka i na pewno to uratuje. Albo zamiast mleka też może być na przykład jogurt naturalny albo kefir, śmietana, po prostu coś, co jest, że tak powiem, płynnym na białym. No i zawsze dobrze posłuchać, bo zawsze jest jakieś wyjście awaryjne z takiej sytuacji. Izabela Woźniak o to pytała, gdyby państwo mieli jakieś swoje domowe, prywatne porady i chcieli się podzielić, to proszę się nie krępować. Wiemy już, że jeżeli coś jest przesolone, to trzeba tam wrzucić surowego ziemniaka. No ale tutaj słuchacz dopytuje, a jak ziemniaki są przesolone, to co zrobić? No, logicznym rozumowaniem, tocząc sprawę, moim zdaniem trzeba tam dołożyć bigosu. Dobrze powiedziałem? Może i tak. 71335. Tutaj jeszcze jest od pana Piotra prośba, żeby wyemitować jeszcze raz tego pana, który mówił o przesłodzonym serniku. To było takie słodkie. Przepraszam, ale na antenie popełniono właśnie coś w rodzaju świętokradztwa. Otóż sernik nie może zbyt słodkim być. Sernik nie jest nigdy zbyt słodki. I warto o tym także pamiętać. To była ponowna emisja. Every mama now I will do most and advance.

sprawie ratowania przesolonych ziemniaków bigosem. Ja mam takie pytanie, czy ktoś może powiedzieć, czy ten bigos ma być przypalony, czy może przegorzki, bo za bardzo przyprawiony. A tak swoją drogą, jakbyśmy się nie słyszeli, zdrowych, pogodnych świąt. Bardzo dziękujemy i wzajemnie. Każdy bigos działa dobrze. W każdym razie nie da się go przeodgrzać. Nie? No nie, no bo im dłużej odgrzewany, wielokrotnie, tym lepszy. Ale też trzeba troszkę przemrozić. No, proszę pana, jak to zrobić? Taka... Plus 15 na dworze. No właśnie. Krystian Hanke. Dobrze, to zaczniemy od porannej prasy. To jeden z pierwszych, nie chcę powiedzieć pierwszy, bo takiej wiedzy nie mam, ale jeden z pierwszych takich większych reportaży. Co się stało z Zuśką M? Sprawa zabójstwa spod Białej Podlaski. No i to jest sprawa bardzo głośna. Jest inteligentna, utalentowana. Zna się na muzyce, literaturze i modzie. Pisze wiersze, lubi wypić i przypalić zioło. Romansuje z obiema płciami. Ma już 10 tysięcy fanów na Facebooku i 2 antyfanpage'e. Jeden nazywa się Free Maria Goniewicz, czyli uwolnić Marię Goniewicz. Maria to literacki pseudonim Zuzanny M. 18-latka od tygodnia siedzi w areszcie pod zarzutem zamordowania rodziców swojego chłopaka razem z nim. Jak to było? Kim była tak naprawdę? Co oni mówią dziś? O, może tak lepiej powiedzieć. To także znajdą państwo w tym tekście, co się stało z Zuśką M. dziś w Gazecie Wyborczej. Ale ta sama gazeta przynosi, to już państwu anonsowałem, warto wrócić do tematu, informację o tym, że warszawski sąd oddalił skargi wyborcze. SLD bezzasadnie podważał wiarygodność wyborów do Sejmu, ze sejmiku na Mazowszu. Warszawski Sąd Okręgowy oddalił protest tej partii. Nikt z Lewicowego Komitetu Wyborczego nie pofatygował się do sądu, by bronić swojej tezy. Sąd nie miał wątpliwości, że karta do głosowania do sejmików w formie broszurki jest zgodna z prawem i nie wprowadziła wyborców w błąd. Podobnie jak film instruktażowy PKW. To jedno z pierwszych takich orzeczeń w Polsce. Sąd jednoznacznie rozstrzygnął najpoważniejszy zarzut formułowany przez SLD i PiS. Protesty partii Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o sfałszowaniu wyborów, nie zostały jeszcze rozpoznane. Z informacji wyborczej wynika, że spór o wiarygodność wyborów toczy się też w prokuraturach. Złożono blisko 400 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Część z nich umorzono. Są też pierwsze zarzuty. Ale, jak ciekawe, na trzeciej stronie czytamy, według badania CBOS-u Polacy nie wierzą w zarzuty o sfałszowaniu wyborów. Czy uważasz, że wyniki podane przez PKW są wiarygodne? Raczej tak i zdecydowanie tak, odpowiada w sumie 58% Polaków. 17% mówi raczej nie, czyli niewiarygodne. A na pytanie, dlaczego uważasz wyniki za niewiarygodne, jak rozumiem, z tej grupy, 35% uważa, że doszło do uchybień i fałszerstwa, 52%, że doszło do różnych uchybień. Ten sondaż CBOS-u dziś w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie tymczasem pokazuje kolejne obrazki z różnych miejsc, gdzie działy się różne rzeczy. Trzeba orać, siać, to się zbiera, mówił z dumą prezes PSL Janusz Piechociński po ogłoszeniu wyników wyborów, w których ludowcy osiągnęli niespodziewanie dobry wynik po lekturze protokołu z komisji obwodowej. W jednym z domów opieki można wysnuć wniosek, że tam działacze orali w pocie czoła. Chodzi o miejscowość Winnica, zakład opiekuńczo-leczniczy. Staruszkom wydano 34 karty do głosowania. 28 głosów było ważnych, oddano je właśnie na PSL. Pozostałych 6 głosów dziwnym trafem było nieważnych, pisze Gazeta Polska Codziennie. Rzeczpospolita do tego dodaje nowy sondaż wyborczy. Platforma wciąż przez PiS. To Ibris dla Rzeczpospolitej. 34% badanych poparłoby dziś partię rządzącą. 28, czyli 6 punktów procentowych różnicy. Prawo i Sprawiedliwość. Te wyniki dziś w Rzeczpospolitej można znaleźć. No i jeszcze bardzo ciekawa analiza, zestawienie przygotowane przez ten dziennik. Najgorsze były przepisy o rajach podatkowych, najlepsze zmiany w PIT dotyczące rozliczania ulgi na dzieci. O tym, że zła legislacja grozi poważnymi konsekwencjami, przekonywać nikogo nie trzeba, więc Rzeczpospolita wzięła pod lupę prawo, pod lupę, na szczęście tylko prawo, które zostało stworzone w tym roku. Najpoważniejszym zarzutem pod adresem ustawodawcy jest zbyt szybkie procedowanie nowych ustaw. Niejednokrotnie uchwalane przepisy były zmieniane, zanim jeszcze zaczęły obowiązywać. Przykład to regulacje dotyczące dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Miały wejść w życie 1 stycznia, a wyjdą 1 marca, choć nie wiadomo, czy termin ten nie zostanie znów przesunięty. Są jednak i korzyści. korzystne zmiany w prawie. Cieszyć się z nich mogą rodziny wielodzietne, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Na stronach ekonomicznych ciekawostka. Ukraińcy polubili inwestycje w Polsce. Coraz więcej cudzoziemców lokuje pieniądze w nieruchomości w naszym kraju. W najbliższych latach wszystkich mogą zdystansować właśnie nasi wschodni sąsiedzi. To Ekonomia i Rynek, dodatek do Rzeczpospolitej. A jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć borsuka, który ma pływać, to dziś w naszym dzienniku jest: do końca 2017 roku gotowy będzie prototyp bojowego, pływającego wozu piechoty. Zastąpi on liczące już pół wieku sowieckie konstrukcje BWP-1. Szczegóły dziś w naszym dzienniku. To był borsuk? No tak. To nie widziałeś borsuka z gąsienicami? Nie. No taki sojusz. I z antenką. No. I z napisikiem. Bardzo ładny borsuk. Szary trochę. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładny borsuk. Krystian Hanke, poranna prasa za 5 minut siódma.